สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หลายๆคนร้องขอกันให้เร่งทำตอนเรื่องเล่าจากป่าผีชุดใหม่ไวๆตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วกับ5เรื่องหลอนที่ทีมงานคัดมาจากบทถอดความของรายการ The Shock และ The Ghost ซึ่งหากใครอยากลองไปฟังต้นฉบับก็สามารถค้นหาได้จากรายละเอียดของภาพประกอบตอนนั้นๆได้เลยนะคะเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ได้เวลาล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังเรื่องเล่าจากป่าผีชุดที่5พร้อมๆกันเลยค่ะคุณทิวอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านเป็นหมู่บ้านที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยภูเขาบรรยากาศร่มรื่นมากอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านคือปลูกข้าวโพดทำไร่หาของป่าคุณทิวมักจะออกไปตรวจดูไร่กับคุณพ่อเป็นประจำเพื่อดูว่ามีสัตว์ป่าหรืออะไรเข้ามาในไร่หรือเปล่าวันหนึ่งก่อนที่จะออกไปไร่ก็ได้ยินคนในหมู่บ้านพูดกันว่าลุงจันหายตัวไปอยากให้ช่วยกันออกตามหาทุกคนจึงแยกย้ายกันไปตามหาคุณทิวก็ได้ออกไปตามหากับคุณพ่อโดยเอาสุนัขที่เลี้ยงไว้สำหรับเฝ้าไร่ติดมาด้วยออกตามหากันตั้งแต่8โมงจนเวลาล่วงมาถึง5โมงเย็นก็ยังหาไม่เจอคุณพ่อจึงบอกคุณทิววันนี้ไปนอนที่ไร่กันก่อนเพื่อเจออะไรจะได้ตามไปสมทบกับคนอื่นๆเพราะจุดที่ค้นหากันก็อยู่ไม่ไกลจากไร่มากนักทั้งสองคนพ่อลูกจึงได้นอนกันที่ไร่ซึ่งจะมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งคืนนั้นฝนตกหนักทั้งคืนเพิ่งมาหยุดเอาตอนเช้ามืดจนรุ่งเช้าก็ได้ตามไปสมทบกับชาวบ้านออกตามหาลุงจันกันต่อช่วงบ่ายๆคุณทิวรู้สึกไม่สบายคุณพ่อจึงให้คุณทิวกลับไปนอนพักที่ไร่ก่อนจนประมาณ6โมงเย็นคุณพ่อก็กลับมาที่ไร่แต่เหมือนว่าคุณทิวยังไม่หายดีแต่ก็ไม่ได้มีอาการร้ายแรงคุณพ่อจึงบอกว่างั้นคืนนี้เอ็งนอนพักที่ไร่เนี่ยแหละจะได้เฝ้าไร่ให้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะให้แม่เอ็งเอายามาให้ข้ากลับก่อนนะอ้าวพ่อแล้วพ่อไม่ห่วงผมบ้างเลยเหรอเอ็งกลัวผีเหรอกลัวซะที่ไหนล่ะพ่อนอนที่นี่มาตั้งกี่ปีแล้วเอ็งไม่กลัวผีลุงจันเหรอจะบ้าเหรอพ่อลุงจันยังไม่ตายเรายังหาไม่เจอเลยหรือพ่อคิดว่าลุงจันตายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันสองวันแล้วที่อยู่ในป่าจะรอดหรอวะถ้าเป็นผีลุงจันจริงนะนี่ปืนแก๊ปอยู่ข้างตัวจะยิงให้หมดเลยนั่นเองก็อยู่เฝ้าไปละกันคืนนี้พ่อจึงเดินกลับบ้านไปทิ้งให้คุณทิวนอนอยู่ในกระท่อมคนเดียวคุณทิวจึงเอาผ้าห่มมาคลุมหัวนอนฟังวิทยุจนเวลาล่วงไปประมาณ 2-3 ทุ่มก็รู้สึกเคลิ้มๆฝนก็เทลงมาอย่างหนักมาสะดุ้งตื่นตอนที่ฟ้าผ่าลงมาเสียงดังลั่นทำให้พื้นสั่นสะเทือนวิทยุที่เคยมีเสียงเพลงกลับกลายเป็นแค่เสียงซ่าๆทิวจึงปิดวิทยุแล้วนอนคลุมโปงต่อในระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงสุนัขที่นอนเฝ้ากระท่อมเห่าไม่หยุดทิวจึงลุกขึ้นมาดูก็เห็นสุนัขหันหน้ามาทางใต้ถุนกระท่อมแล้วเห่าจนหางชี้ตั้งคุณทิวคิดว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างอยู่ใต้กระท่อมถือปืนกับไฟฉายเดินลงไปส่องดูใต้กระท่อมแต่ก็ไม่เจออะไรสุนัขก็ยังคงเห่าเหมือนกับว่ามันเห็นอะไรบางอย่างคุณทิวจึงเอ็ดสุนัขแล้วขึ้นไปนอนต่อจนเคลิ้มจะหลับสุนัขก็เห่าขึ้นอีกแต่คราวนี้มันวิ่งเห่าไปรอบๆกระท่อมเหมือนกับว่ามันกำลังวิ่งตามอะไรสักอย่างแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้ากระท่อมแล้วมันก็เริ่มหอนซึ่งทำให้คุณทิวแปลกใจมากๆเพราะปกติไม่เคยได้ยินสุนัขที่ตนเองเลี้ยงหอนสักทีในใจก็คิดมันเห็นอะไรกันแน่แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร จึงได้นอนต่อเพราะว่าง่วงมากๆสักพักได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดกระท่อมคุณทิวแปลกใจใครจะมาหาในเวลาแบบนี้จึงชะเง้อหน้าขึ้นมามองเห็นเพียงความมืดจนยากที่จะมองออกว่ามีใครอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าจังหวะนั่นเองก็เกิดฟ้าแลบจนสว่างจ้าไปทั่วบริเวณทำให้เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ที่หัวบันไดของกระท่อมคุณทิวตะโกนถามออกไปทันทีใครอ่ะนั่นใครมีเพียงเสียงหนึ่งที่ตอบกลับมาคุณทิวเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็ยังพยายามแข็งใจคิดว่าคงจะเป็นชาวบ้านที่ตามหาลุงจันแล้วเข้ามาขอหลบฝนสักพักเงานั่นก็เริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้คุณทิวเรื่อยๆลักษณะผมสั้นไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงขาสั้นตัวเดียวคุณทิวจึงถามออกไปไม่หนาวเหรอพี่ดึกๆเดินๆป่านนี้ไปเดินตากฝนทำไมเงานั่นไม่พูดอะไรแต่ล้มตัวลงนอนข้างๆแล้วก็พูดเสียงเบาๆจนเหมือนกับเสียงกระซิบนอนด้วยนะนอนเลยพี่ไม่มีผ้านะผมมีผืนเดียวพี่ทนหนาวได้ก็ทนไปแล้วกันคุณทิวนอนได้สักพักก็รู้สึกว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆหายใจแรงมากฟรืดฟรืดซึ่งแรงจนผิดปกติทำให้คุณทิวขนลุกตั้งไปทั้งตัวรับรู้ได้ถึงไอเย็นจากลมหายใจที่เป่ามาจากด้านข้างจนทนไม่ไหวคุณทิวจึงพูดออกไปว่าพี่เป็นไรปะเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาสักพักผู้ชายที่นอนอยู่ข้างๆก็ค่อยๆหันหน้ามาหาคุณทิวจนคุณทิวสามารถมองได้อย่างถนัดตาว่าผู้ชายที่นอนอยู่ข้างๆตอนนี้คือลุงจันคุณทิวสะดุ้งลุกพรวดขึ้นมานั่งเฮ้ยลุงจันลุงจันมานี่ได้ไงอ่ะเขาตามหากันทั้งหมู่บ้านเลยอยู่ๆลุงจันก็ลุกพรวดขึ้นมานั่งพูดด้วยเสียงเย็นๆเนิบๆว่าตามหาข้าเหรอข้าอยู่นี่ไงเห็นเอ็งพูดกับพ่อว่าอยากเจอข้าเอ็งอยากเจอข้าไม่ใช่เหรอไม่กลัวข้าไม่ใช่เหรอคุณทิวถามด้วยความงงๆอะไรลุงตลกกับผมปะเนี่ยทำไมลุงตายเป็นผีไปแล้วเหรอใช่ข้าตายเป็นผีแล้วทำไมพวกเองยังหาข้าไม่เจออีกสิ้นเสียงที่ลุงจันพูดคุณทิวช็อกจนตัวแข็งนั่งจ้องหน้าลุงจันที่เริ่มมีลักษณะใบหน้าดำมืดลงทุกทีแต่กลับเห็นดวงตากลมโตอันไร้แววจ้องตอบกลับมาฟ้าผ่าลงมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนทำให้คุณทิวรู้สึกตัวตื่นจากอาการช็อกรีบคว้าปืนแก๊ปกระโดดลงจากกระท่อมวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างจนกลิ้งถลาลงไปในคูน้ำคุณทิวชะงักตัวหยุดพิจารณาดูผู้ชายคนนี้เป็นใครสุดท้ายจึงได้จับร่างนั้นพลิกให้หงายหน้าขึ้นมาปรากฏว่าเป็นศพของลุงจันนอนตาเหลือกอ้าปากค้างคุณทิวช็อกวิ่งกระเจิงจนไม่รู้ทิศทางไปหยุดอยู่ที่ห้างร้างกลางป่าแล้วรออยู่ที่นั่นจนถึงเช้าจนมีคนไปพบเข้าหลังจากนั้นมีการสันนิษฐานกันว่าลุงจันคงจะเดินไปหาของป่าแต่ด้วยความที่มีอายุเยอะจึงเกิดเป็นลมแล้วล้มหน้าคว่ำลงไปในคูน้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่คุณคิงเดินธุดงไปตามป่าในจังหวัดต่างๆคุณคิงจะเดินธุดงไปกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านชื่อว่าอาจารย์สมจิตปกติแล้วผู้ที่บวชเป็นพระมักจะมีความเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นคือครูบาอาจารย์ท่านจะเห็นอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มองในบางครั้งที่พระใหม่หละหลวมในการฝึกสมาธิท่านก็จะรับรู้ได้ในทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องมองด้วยตาเนื้อมีจังหวะหนึ่งคุณคิงคิดว่าตนเองนั้นนั่งสมาธิจนจิตใจสงบแล้วก็เริ่มเลินเล่อ คิดว่านั่งสมาธิแบบไม่ต้องอาราธนากรรมฐานก็ได้ถึงแม้ว่าอาจารย์ท่านจะเคยพูดเอาไว้ว่าอยู่ในป่าในเขาอย่าทำอะไรเลินเล่อเขารอดูอยู่ทุกฝีก้าวถ้าเราพลาดเราเสร็จความเชื่อที่ว่าผีจะไม่ทำร้ายพระนั้นล้วนแล้วแต่ไม่เป็นความจริงแต่ผีจะเกรงต่อศีลของพระถ้าศีลพระไม่ดีผีก็จะไม่เกรงเป็นแค่คนธรรมดาที่ห่มผ้าเหลืองวันนั้นคุณคิงนั่งสมาธิอยู่ในเต็นท์โดยที่ไม่ได้อาราธนาใดๆทั้งสิ้นในใจคิดว่าจะสงบได้ไม่ต้องอาศัยการอาราธนาอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งเอามือโอบมาจากด้านหลังแล้วประสานมือเข้ามากันที่หน้าตักของคุณคิงเหมือนล็อกไว้ไม่ให้หลุดเป็นความรู้สึกที่เย็นอย่าเยือกเหมือนแขนทั้งคู่พึ่งออกมาจากตู้แช่หมาดๆคุณคิงใจหายวูบจนขนลุกตั้งไปทั้งตัวพยายามจะยกมือขึ้นปัดแต่ปรากฏว่ามีอีกมือหนึ่งเอื้อมมากดมือของคุณคิงเอาไว้คุณคิงทนไม่ไหวจนต้องลืมตาขึ้นมาดูแต่เหมือนมีคนเอานิ้วสองนิ้วมาจิ้มที่เปลือกตาทั้งสองข้างจนไม่สามารถลืมตาขึ้นมาดูได้สัมผัสได้ถึงความเย็นของนิ้วมือจนมันแผ่ไปทั่วทั้งร่างกายคุณคิงไม่สามารถขยับตัวได้เลยเพราะทุกส่วนของร่างกายถูกกดทับเอาไว้หมดด้วยอะไรบางอย่างจนต้องนั่งอยู่แบบนี้เกือบชั่วโมงมีลมหายใจเย็นๆของอะไรบางอย่างเป่าเข้ามาที่กกหูสลับซ้ายขวาเป็นจังหวะจนทำให้สติแทบจะหลุดเข้าไปทุกทีเป็นความทรมานจนเกือบจะเกินรับไหวสักพักคุณคิงได้ยินเสียงอาจารย์พูดขึ้นว่าพอแล้วสิ้นเสียงของอาจารย์คุณคิงรู้สึกโล่งใจยังบอกไม่ถูกสามารถขยับเขยื้อนร่างกายไปเหมือนปกติคุณคิงรีบพุ่งออกจากเต็นท์ทันทีเนื้อตัวเย็นเฉียบหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะเห็นอาจารย์เดินจงกรมอยู่หน้าเต็นท์ท่านพูดย้ำอีกสองครั้งพอแล้วพอแล้วคุณคิงนั่งหอบอยู่หน้าเต็นท์หัวใจเต้นรัวเหมือนกลองหูได้ยินเสียงใบไม้บนพื้นแหวกเป็นทางจนไปถึงตรงที่อาจารย์เดินจงกรมอยู่คุณคิงถามอาจารย์ทันทีว่าอาจารย์ครับผมเจออะไรเนี่ยท่านตอบเสียงนิ่งๆว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าการทำอะไรอย่าประมาทพระดีๆเก่งๆท่านเลินเล่อเสียชีวิตมาเยอะแล้วนะการอาราธนาคือสิ่งที่เราอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคุ้มครองตัวเรามีคนที่จ้องจะลองของซึ่งเขาดูเราอยู่นานแล้วถ้าเราประมาทเราก็เสร็จเขาอาจารย์ท่านมาบอกที่หลังว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ถูกหุ้มไว้ด้วยหนังคนที่ขาดวิ่นซึ่งคุณคิงคิดว่าเป็นโชคที่ดีที่ไม่ได้เห็นกับตาถ้าเห็นคงต้องมีช็อกขาดเต็นแน่ๆและในคืนนั้นคุณคิงไปนั่งพิงตอไม้ตอหนึ่งที่ยาวมากคิดในใจอยากจะสึกเพราะนี่ก็พรรษาที่3แล้วคิดไปถึงเรื่องต่างๆเรื่องที่เคยดื่มเหล้าร้องเพลงจนเริ่มฟุ้งซ่านตกดึกคุณคิงก็กลับเข้ามานอนในเต็นท์ปรากฏว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครืดครืดลักษณะเหมือนมีคนลากอะไรที่มันหนักๆไปกับพื้นดินแต่คุณคิงไม่อยากจะสนใจจึงพยายามข่มตาให้หลับพอรุ่งเช้าคุณคิงจะกลับไปนั่งที่เดิมต่อไม้ใหญ่ๆที่นั่งพิงอยู่เมื่อวานตอนนี้มันกลับหายไปคุณคิงไม่เชื่อว่าอาจารย์จะสามารถลากมันด้วยตัวคนเดียวได้จึงได้เดินไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับต้นไม้ตรงนี้หายไปไหนอาจารย์ท่านมองหน้ายิ้มที่มุมปากนิดๆไม่รู้จริงๆเหรอเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เรื่องนี้ท่านไม่ยอมบอกไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรืออาจจะเพราะว่ากลัวคุณคิงจะจิตตกมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณคิงกับอาจารย์กำลังจะเดินเข้าไปในป่าช้าคุณคิงเห็นอาจารย์ปักธูปลงพื้น1ดอกแล้วก็ปักธูป16ดอกลงอีกที่หนึ่งรออีกครึ่งชั่วโมงดูว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอนุญาตหรือไม่อนุญาตครับ ถ้าเขาอนุญาตธูปจะไม่หมดดอกแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตก่อนที่ธูปจะหมดดอกจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างมีบางครั้งคุณคิงเห็นธูปทั้ง16ดอกโดนเตะจนกระจายทั้งที่ในบริเวณนั้นไม่มีใครอยู่เลยและถ้าเข้าไปได้แล้วต้องใช้เหรียญบาทประมาณ1กำมือโปรยออกไปข้างหน้าจากนั้นก็ตามไปดูว่าเหรียญกลิ้งไปรวมกันอยู่เป็นกลุ่มตรงจุดไหนให้เอาเสื่อไปปูตรงจุดนั้นเพราะเขาอนุญาตแค่ตรงนั้นสามารถเอาเสื่อไปปูนั่งได้และไม่ควรจะไปนั่งหรือไปนอนตรงอื่นถ้าไม่ใช่การบิณฑบาตหรือนั่งฉันข้าวการจะปฏิบัติหรือนั่งทำอะไรควรจะอยู่แต่ในกรดหรือในเต็นท์ของตนเองเท่านั้นอาจารย์ท่านเคยบอกไว้ว่าในป่าช้าก็จะมีนายป่าช้าถ้าเป็นวัดร้างก็จะมีทรงวัดทางภาคอีสานจะเรียกว่าตากะลียายกะลาพวกนี้จะเป็นใหญ่ในที่ตรงนั้นก่อนที่เราจะเข้าถ้าบอกกล่าวกับพวกนี้แล้วจะไม่มีวิญญาณตนไหนมารบกวนเราแต่เขาจะส่งให้มาลองเราถ้าเราปฏิบัติดีก็อยู่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ดีเช้าอีกวันก็ต้องรีบออกไปจากที่นี่เพราะเขารู้ว่าจิตเรายังไม่ถึงไม่ควรที่จะมาอยู่ตรงนี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเมื่อประมาณ25ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณเอกอาศัยอยู่ในจังหวัดหนองคายครอบครัวของคุณเอกค่อนข้างยากจนเมื่อจบประถม6คุณพ่อจึงพาคุณเอกไปฝากวัดบวชเรียนเป็นเนนรับใช้หลวงลุงที่เป็นเจ้าอาวาสหลวงลุงท่านก็จะสอนสรรพวิชาต่างๆให้คุณเอกและจะมีการออกธุดงค์กรรมฐานประจำปีเพื่อปลีกวิเวกจากทางโลกตอนนั้นคุณเอกเพิ่งจะอายุแค่16ปีก็ได้ออกเดินธุดงค์ไปกับหลวงลุงและพระอีก3รูปหลวงลุงท่านจะเดินขึ้นไปทางเหนือพระอีก3รูปรวมทั้งคุณเอกก็เดินตามหลวงลุงไปเรื่อยๆผ่านป่าทึบป่าโปร่งมากมายจนเข้าสู่ป่าแห่งหนึ่งเลยแถบอีสานเหนือขึ้นไปไม่ไกลลักษณะเป็นป่าดิบต้นไม้ในป่าแห่งนี้ส่วนมากจะมีลำต้นสูงใหญ่หลายคนโอบขึ้นเบียดเสียดบดบังแสงจากพระอาทิตย์จนดูมืดครึ้มเวลาประมาณ4โมงเย็นหลวงลุงท่านบอกให้หยุดแล้วปักกรดกันในบริเวณนี้คุณเอกออกไปหาฟืนมาก่อกองไฟชงน้ำชาถวายพระทั้ง3รูปและก็ไปส่งน้ำทำวัดเย็นเมื่อทำวัดเย็นเสร็จมีคนหาของป่าเดินตัดผ่านป่าเข้ามากราบหลวงลุง3ครั้งแล้วบอกว่านิมนต์ให้ไปอยู่ในหมู่บ้านเธออีก12กิโลอย่าอยู่ตรงนี้เลยจ้ะเพราะช่วงนี้หลังจาก6โมงแล้วยุงก็ไม่กล้าผ่านหลวงลุงท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเรามาพร้อมพุทธคุณและพระรัตนตรัยเรามาเพื่อปลีกวิเวกเป็นตายยังไงก็ขออยู่ตรงนี้ชาวบ้านคนนั้นก้มลงกราบแล้วเดินหายเข้าไปในป่าจนเวลาประมาณ1ทุ่มเมื่อหมดแสงจากพระอาทิตย์ความมืดเริ่มกลืนกินป่าแห่งนี้ทำให้รอบๆตัวดูพร่ามัวเหมือนมีหมอกบางๆลอยอ้อยอิงอยู่ทั่วบริเวณอากาศเริ่มเย็นลงจนทำให้ขนแขนของคุณเอกลุกตั้งป่าทั้งป่าเงียบสงัดจนหน้าวังเวงคุณเอกจึงเริ่มก่อกองไฟทันทีเพื่อให้แสงไฟช่วยขับไล่ความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบๆตัวและเพื่อกันอันตรายจากสัตว์ป่าหลวงลุงท่านก็ให้พระทั้ง3รูปและคุณเอกนั่งเข้ากรรมฐานคุณเอกปักกรดนั่งกรรมฐานอยู่ด้านหลังของหลวงลุงจนเวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงเน็บชาเริ่มกัดกินแขนขาของคุณเอกจนต้องขยับตัวเล็กน้อยเพื่อไล่เน็บชาสักพักใหญ่ๆในขณะที่คุณเอกกำลังนั่งหลับตาอยู่รู้สึกว่ามีลมกันโชกแรงไปทั้งป่าเหมือนพายุเข้าทำให้กรดโยกไปมาเหมือนจะขาดออกจากกันเสียงต้นไม้ด้านหลังที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรลั่นเอียดอาดปานจะล้มคลืนลงมาใส่ฝุ่นดินใบไม้ปลิวว่อนอยู่รอบๆตัวเหมือนพยายามจะเข้ามาในกรดให้ได้คุณเอกมองไปรอบๆตัวอย่างตื่นตระหนก แต่ก็ต้องรู้สึกตกใจและคนแปลกใจเพราะต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปรอบๆตัวกลับนิ่งสนิทไม่ไหวติงไม่มีแม้แต่เศษใบไม้ที่ปลิวกระจายตามลมเหมือนกับว่าพายุได้โหมกระหน่ำอยู่แค่บริเวณที่ปักกลดกันอยู่ในระหว่างที่คุณเอกกำลังตื่นกลัวต่อเหตุการณ์ที่พบหลวงลุงท่านก็เอ่ยขึ้นว่าผู้ที่ไม่ได้รับเชิญกำลังจะมาตั้งสติไว้ถึงแม้ว่าหลวงพ่อท่านจะบอกให้ตั้งสติแต่เนื่องจากเหตุการณ์รอบๆตัวมันทำให้คุณเอกผวาจนสติแตกไปก่อนหน้านี้แล้วเหงื่อไหลย้อยลงที่ปลายคางหยดใส่อุ้งมือของคุณเอกที่กำลังผสานกันอยู่บนหน้าตักทั้งที่บรรยากาศในป่าเย็นอย่าเยือกแต่เหงื่อกลับผุดออกมาไม่หยุดคุณเอกพยายามรวบรวมสติสงบใจให้กลับไปเป็นปกตินั่งจ้องกองไฟที่กำลังถูกลมพัดจนเศษไฟเม็ดเล็กๆสีแดงๆฟุ้งกระจายเหมือนกับดอกไม้ไฟในขณะนั้นเองคุณเอกได้ยินเสียงคล้ายลูกแตงโมตกกระแทกพื้นดังโพะคุณเอกซึ่งกำลังอยู่ในอาการผวาสะดุ้งจนตัวสั่นรีบหันไปจ้องที่ต้นเสียงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคือคนที่มีแค่ครึ่งลำตัวส่วนบนนั่งสยะยิ้มอยู่หน้ากองไฟคุณเอกตกตะลึงกับภาพที่เห็นเกรงลำตัวด้วยอัตโนมัติจนรู้สึกเจ็บที่ท้องน้อยความกลัวแล่นฉิวไปทั่วร่างกายสิ่งนั้นค่อยๆหักนิ้วของตัวเองโยนเข้าไปในกองไฟแล้วหัวเราะเหมือนกับมันมีความสุขมากๆพอหักนิ้วมือซ้ายหมดแล้วมันก็ใช้ปากกัดนิ้วที่มือขวาแล้วโยนลงในกองไฟคุณเอกกลัวจนลมตีขึ้นอกจุกจนแทบหายใจไม่ออกหันไปมองหลวงลุงกับพระอีกสามรูปที่นั่งอยู่ข้างๆแต่ทุกคนกลับนั่งนิ่งไม่ได้มีท่าทีตื่นกลัวต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าถึงแม้ว่าตอนนี้สิ่งนั้นกำลังคลานไปรอบๆกองไฟที่ลุกโชนคลานวนไปมา 3-4 รอบแล้วก็หายไปพร้อมกับลมพายุเริ่มสงบกลับเป็นปกติคุณเอกหันมองไปรอบตัวด้วยความระแวงเมื่อพบว่าสิ่งนั้นไปแล้วจริงๆก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกป่ารอบๆตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ต้องสะดุ้งเฮือกจนเหยียดหลังตรงขึ้นเองเพราะอยู่ๆก็เกิดเสียงดังโครมจากด้านหลังคุณเอกรีบหันขวับไปมองปรากฏว่ากิ่งไม้ใหญ่ๆของต้นสะเดาที่อยู่ด้านหลังหักตกลงมาเฉียดกลดของหลวงลุงเพียงแค่นิดเดียวคุณเอกทนนั่งคนเดียวไม่ไหวลนลานเข้าไปกอดหลวงลุงในกลดด้วยตัวที่สั่นงันงกหูก็แว่วได้ยินเสียงเหมือนมีคนขย่มอยู่บนต้นไม้ตามมาด้วยเสียงหวีดร้องที่ดังไปทั่วป่าเสียงมันเสียดแทงเข้าไปในใจของคุณเอกจนต้องรีบเอามือปิดหูอึดใจต่อมาสิ่งนั้นก็ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งที่คราวนี้มาครบทั้งตัวนั่งลงที่หน้ากองไฟยกมือตัวเองขึ้นมาเคี้ยวเล่นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงและกลิ่นสาบสางลอยอบอวนไปทั่วบริเวณคุณเอกกอดหลวงลุงแน่นรู้สึกผะอืดผะอมท้องไส้บิดมวนจนหน้ามืดหลวงลุงท่านลืมตาขึ้นมามองอย่างสงบแล้วเทศนาเรื่องของการยึดติดคุณเอกรู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าร่างนั่นค่อยๆจางลงเรื่อยๆจนกลืนหายเข้าไปในอากาศเวลาล่วงเข้าตีห้าพระทั้งสามรูปก็สวดบทแผ่เมตตาขึ้นพร้อมกันคุณเอกรู้สึกตัวชาๆเหมือนคนจะเป็นไข้สอดส่องสายตาไปรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะยังไม่ไว้ใจในสถานการณ์เหลือบไปมองท่อนไม้ท่อนใหญ่ที่มันตกลงมาอยู่ข้างๆกลดของหลวงลุงก็ต้องรู้สึกแปลกใจรอยหักมันควรจะเป็นลักษณะการปริแตกของไม้แต่ที่เห็นมันเหมือนกับว่ามีคนเอาเลื่อยฟันปลามานั่งเลื่อยอยู่บนต้นไม้จนมันแยกออกจากกันทำให้คุณเอกระแวงต้นสะเดาที่อยู่ด้านหลังกลัวว่าคนเลื่อยมันยังไม่ได้ไปไหนแต่กำลังรอจังหวะในตอนที่ทุกคนเผลอจนเวลา 6:00 น.หลังจากที่ส่งน้ำเสร็จมีชาวบ้านเดินมาเป็นกลุ่มในมือถือกระสอบกับพลั่วมาคนละอัน2อัน พอมาถึงก็ก้มลงกราบแล้วบอกว่ามีพระธุดงค์มานั่งตรงนี้หลายรูปแล้วแต่เช้ามาพวกผมต้องมาช่วยกันฝังศพทุกครั้งเลยแล้วทุกคนก็ก้มลงกราบหลวงลุงอีกครั้งไม่ได้มีเจตนาที่จะสาปแช่งหลวงพ่อแต่ว่าพระธุดงค์ที่เดินทางมาที่นี่ไม่เคยมีใครรอดเลยแล้วชาวบ้านก็พากันเดินขึ้นไปอีกประมาณไม่ถึง10เมตรเป็นพื้นที่โล่งๆมีต้นไม้ต้นใหญ่ที่มีเถาวัลย์เลื้อยระยงระยางอยู่กลางลานลักษณะดินเป็นสีดำยุ่ยๆนี่คือสุสานของพระธุดงค์ที่ชาวบ้านช่วยกันฝังมีทั้งพระชราทั้งเนนเดี๋ยวนี้เลยชวนให้ไปพักในหมู่บ้านมากกว่าแต่ก็มีพระที่ตั้งจิตแน่วแน่ต้องการปักกลดอยู่ที่นี่ตอนเช้าพวกชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันฝังเพราะไม่มีใครรอดเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาต้องช่วยกันฝังทุกปีชาวบ้านยังเล่าต่ออีกว่าที่บริเวณนี้เป็นสุสานเก่าของชาวกะเหรี่ยงมีวิญญาณคนที่ตายสิงสถิตอยู่มากมายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์คอยจัดการใครก็ตามที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วชาวบ้านก็ชี้เข้าไปในกองฟืนที่ไฟมอดไปแล้วปรากฏว่าพบเศษกระดูกนิ้วมือเป็นข้อเล็กๆสีดำๆอยู่หลายอันภาพเหตุการณ์เมื่อคืนก็แวบเข้ามาในหัวของคุณเอกจนรู้สึกเย็นวาบตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าชาวบ้านบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้งตอนที่ช่วยกันแบกร่างของพระเพื่อที่จะเอาไปฝังจะเห็นเศษกระดูกเล็กๆไหลออกจากปากป่าบริเวณนี้จะไม่มีใครกล้าใช้สัญจรชาวบ้านที่เป็นคนหาของป่าถ้าเกิดเวลาล่วงเข้าบ่ายสามโมงต้องรีบดิ่งออกจากป่าแถบนี้ทันทีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคยพบศพของคนหาของป่าจากหมู่บ้านอื่นถูกไม้ไผ่แทงตายอยู่บนยอดไผ่ลักษณะเหมือนกำลังนอนอยู่บนพื้นแต่ถูกต้นไผ่ทั้งกอผุดขึ้นจากพื้นตรงที่นอนแทงทะลุร่างจนศพขึ้นไปห้อยอยู่บนยอดกอไผ่คุณตูนได้นัดเพื่อนสองคนมานั่งดูฟุตบอลกันเพื่อนสองคนของคุณตูนชื่อคุณนอและคุณเอกได้นั่งรอดูฟุตบอลกันจนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วคุณเอกก็เอ่ยขึ้นมาว่าหิวเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนคุณเอกก็อาสาไปซื้อของโดยยืมรถของคุณนอไปซื้อจนผ่านไปประมาณ40นาทีคุณเอกก็ยังไม่มาจนฟุตบอลหมดครึ่งแรกก็ยังไม่มาคุณนอจึงโทรหาคุณเอกคุณเอกก็บอกว่าทำธุระอยู่ก็นั่งรอกันจนฟุตบอลจบประมาณตีสี่เกือบตีห้าคุณเอกก็ยังไม่กลับคุณตูและคุณหนอเป็นห่วงมากก็เลยเดินลงไปข้างล่างไปเจอยามประจำหอพักยามบอกว่าเห็นคุณเอกเอาเสื้อของวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาเอาเก็บไว้หน้ารถไปใส่แล้วขี่รถออกไปคุณตูและคุณหนอก็คิดว่าคุณเอกคงจะเล่นพิเรนอะไรอีกจึงนั่งรออยู่หน้าหอพักอีกประมาณ20นาทีคุณนอก็เลยโทรหาคุณเอกอีกครั้งโทรติดแต่ไม่มีคนรับแล้วรถ PCX ของคุณนอจะมี GPS บอกตำแหน่งอยู่ด้วยคุณนอจึงลองเปิด GPS แล้วลองค้นหาตำแหน่งของคุณเอกปรากฏว่าไปอยู่ตรงถนนเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลคุณตูนและคุณนอตกใจมากกลัวว่าคุณเอกจะโดนปล้นคุณตูนก็เลยขับรถตาม GPS ไปพอขับออกไปได้สักพักก็ไปเจอตำรวจสายตรวจ2คนจึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วคุณตูนก็ขอให้ตำรวจร่วมเดินทางไปด้วยพอถึงตำแหน่งตามที่ GPS ระบุซึ่ง2ข้างทางจะเป็นป่าถนนจะถมสูงขึ้นมาจาก2ข้างทางเล็กน้อยทุกคนจึงลงไปหาคุณเอกในป่ามันมืดมากไม่มีบ้านคนไม่มีไฟต้องใช้ไฟจากมือถือส่องทางเอาไปพบคุณเอกนอนสลบอยู่ในป่ารกรถก็จอดอยู่ด้านข้างทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปหาแล้วตรวจดูร่างกายจากนั้นก็พาขึ้นรถไปโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลคุณเอกก็รู้สึกตัวจึงได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่คุณเอกไปซื้อของเสร็จแล้วขากลับก็คิดจะกลับทางลัดซึ่งเป็นถนนเส้นที่เล่าลือกันว่ามีคุณยายสปีดพอขี่ไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่ง เขาโบกมือเรียกคุณเอกก็เลยจอดแล้วถามว่าเป็นอะไรน้องผู้หญิงก็บอกว่าวิ่งวินไม่ใช่เหรอเห็นใส่เสื้อวินคุณเอกเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเองใส่เสื้อวินอยู่ก็เลยบอกกลับไปว่าใช่แล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็บอกให้ช่วยไปส่งที่ถนนสายนี้หน่อยพ่อเขาทำงานแล้วก็พักอยู่ไซต์งานก่อสร้างตรงนั้นคุณเอกบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สวยมากใส่กางเกงขายาวสีดำใส่เสื้อเปิดไหล่สีชมพูผิวขาวคุณเอกก็เลยไปส่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจนถึงที่ตัวเองนอนสลบอยู่น้องผู้หญิงก็บอกว่าไซต์งานก่อสร้างของพ่อเขาอยู่ข้างในนี้และบอกให้คุณเอกจอดรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทำธุระกับพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยไปส่งเขาที่สถานีรถไฟด้วยคุณเอกบอกว่าตอนที่น้องผู้หญิงเดินเข้าไปในป่าก็ได้ใช้แสงไฟจากหน้ารถส่องทางให้พอน้องผู้หญิงเดินหายเข้าไปในป่าประมาณ5นาทีแล้วก็เดินกลับออกมากวักมือเรียกให้คุณเอกเข้าไปหาลักษณะเหมือนกวักมือเรียกขอความช่วยเหลือคุณเอกจึงขี่รถเข้าไปทางซ้ายมือเป็นไซต์งานก่อสร้างที่ทำให้คนงานพักแต่ไม่มีไฟฟ้าเลยมีแต่ตะเกียงแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้บอกว่าพ่อเขาเสียชีวิตแล้วช่วยด้วยคุณเอกจึงเดินเข้าไปหาก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่บนแคร่ไม้หน้าไซต์งานแล้วก็เสียชีวิตแล้วจริงๆน้องผู้หญิงก็ถามคุณเอกว่าจะทำยังไงดีคุณเอกก็ทำอะไรไม่ถูกอารมณ์ตอนแรกแค่จะมาซื้อขนมไม่ได้คิดว่าจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้น้องเขาบอกให้คุณเอกช่วยนั่งเฝ้าศพพ่อเขาสักครู่เดี๋ยวเขาจะเดินไปบ้านญาติที่อยู่ข้างในแล้วน้องผู้หญิงก็เลยเดินถือตะเกียงเข้าไปข้างในผ่านไปประมาณ10นาทีก็ยังไม่ออกมาคุณเอกก็ใจไม่ดีอยู่เฝ้าศพคนเดียวก็กลัวจึงใช้ไฟมือถือส่องทางแล้วเดินตามน้องผู้หญิงเข้าไปข้างในเดินไปได้สักพักก็เห็นยายแก่ๆคนหนึ่งยืนหันหลังให้ในความมืดคุณเอกก็ใช้ไฟส่องแล้วยายก็หันกลับมามองคุณเอกเห็นยายกำลังเคี้ยวกบสดๆอยู่เขาก็ร้องด้วยความตกใจวิ่งกลับออกมาทางเดิมก็เห็นศพที่นอนอยู่บนแคร่ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าไอ้หนุ่มตกใจอะไรวะจากนั้นคุณเอกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยตอนเช้าก็ได้มีตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจสอบไซต์งานที่คุณเอกได้เข้าไปตำรวจบอกว่าไม่มีไซต์งานตั้งอยู่เลยเป็นป่าทึบๆสอบถามคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็ได้ความว่าในนั้นเป็นป่าไม่มีไซต์งานใดๆทั้งสิ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปายสถานที่เที่ยวที่หนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาคุณพลและน้องๆที่มหาวิทยาลัยที่เรียนด้วยกันได้ชักชวนกันไปเที่ยวปายรวมกันทั้งหมด5คนก็ได้ขับรถยนต์ไปจนไปถึงที่ปายคนเที่ยวเยอะมากและคืนที่2คุณพลและน้องๆก็กะว่าจะเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองกันเพราะอยากจะไปดูอ่างเก็บน้ำที่หนึ่งในตัวจังหวัดจนไปถึงที่หมายแล้วขากลับจะต้องผ่านปางมะผ้าตอนขับลงเขาคุณพลเหยียบเบรกแล้วแต่รถกลับไม่หยุดใจหายทันทีเลยพยายามดึงเบรกมือให้รถค่อยๆชะลอลงข้างทางจะโทรเรียกช่างก็ไม่มีใครมีเบอร์ช่างเลยจนสักพักลองสตาร์ทรถแล้วลองวิ่งดูปรากฏว่ายังพอวิ่งได้เวลานั้นประมาณ4โมงเย็นระยะทางอีก80กิโลกว่าจะถึงปายจึงได้คุยกันว่าคืนนี้สงสัยต้องหาที่กางเต็นท์กันแถวๆนี้แต่มองไปสองข้างทางก็มีแต่ป่ากับเขาคุณพลก็นึกกังวลขึ้นมาในใจพอขับรถไปได้สักพักก็เจอลานโล่งๆอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ50เมตรสามารถขับรถเข้าไปได้ถนนเข้าเป็นเส้นทางแคบๆเข้าไปถึงด้านในเป็นลานที่โล่งและกว้างมากซึ่งดูแล้วเป็นสถานที่ที่ดีด้านล่างลงไปจะเป็นแอ่งน้ำคุณพลคิดว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะหาที่พักจึงได้ตกลงกันว่าจะกางเต็นท์กันที่นี่ลักษณะจะเป็นลานกว้างๆมีต้นก้ามปูใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ด้านข้างจะเป็นลำธารแต่คุณพลก็สังเกตเห็นว่าที่ลานแห่งนี้มีเต็นท์กางอยู่ด้วย2เต็นท์แต่ยังไม่เห็นคนคุณพลก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีคิดว่าคืนนี้จะได้มีเพื่อนนอนจึงชวนกันกางเต็นท์กับน้องๆ อีก4คนกางกัน2เต็นท์ระหว่างที่คุณพลและน้องๆช่วยกันกางเต็นท์อยู่ก็ได้ยินเสียงไอออกมาจากด้านในเต็นท์ที่กางอยู่ก่อนแล้วคุณพลก็ได้แต่คิดคงมีคนอยู่ในเต็นท์จนใกล้จะมืดคุณพลก็ให้น้องผู้หญิงไปหาฟืนมาเพราะต้องก่อไฟกลางคืนอากาศจะเย็นมากแล้วจะได้กันพวกสัตว์ป่าด้วยหลังจากกางเต็นท์แล้วโรยผงปูนขาวเสร็จท้องฟ้าก็มืดพอดีสักครู่ก็มีคนออกมาจากสองเต็นท์นั้นเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง3คนเขาก็เข้ามาทักทายกับพวกของคุณพลปกติเขาบอกว่ามาจากกรุงเทพกันทำงานบริษัทประกันส่วนผู้ชายอีก2คนหลังจากเดินออกมาจากเต็นท์แล้วก็ได้เดินไปยืนอยู่ที่ริมลำธารโดยไม่ได้พูดอะไรกับพวกคุณพลเลยทำตาลอยๆหลังจากนั้นก็ได้หุงหาอาหารกันและก็นั่งคุยกันปกติทั่วไปจนเวลาประมาณ1ทุ่มอากาศเย็นมากๆบางครั้งก็คิดในใจมันเย็นผิดปกติบรรยากาศมันพิลึกชอบกลเงียบมากไม่ได้ยินเสียงสรรพสิ่งที่ควรจะได้ยินคุณพลก็นั่งฟังรุ่นน้องคุยกับผู้หญิงอีก3คนส่วนผู้ชายอีก2คนก็ไม่ยอมเข้ามานั่งล้อมวงคุยกันยังคงยืนนิ่งอยู่ที่ริมลำธารจนประมาณ2ทุ่มคุณพลก็คิดว่าจะเข้านอนแล้วเพราะพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าและโทรนัดช่างผู้ชาย2คนนั้นก็เดินเข้ามาแต่เงียบมากจนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้ามายืนอยู่ข้างๆคุณพลคุณพลก็ยิ้มให้เขาก็ยิ้มตอบที่มุมปากเล็กๆแล้วก็เข้าเต็นท์ไปหลังจากนั้นคุณพลก็เข้าไปนอนในเต็นท์น้องผู้หญิงก็ตามเข้ามาอีก2คนเหลือรุ่นน้องของคุณพลอีก2คนที่ยังนั่งคุยอยู่ข้างนอกกับผู้หญิง3คนสักพักคุณพลก็หลับไปจนตื่นมาตอน6โมงเช้าด้วยเสียงนาฬิกาปลุกคุณพลเปิดซิปเต็นท์แล้วชะโงกหน้าออกไปข้างนอกมือไม้อ่อนทันทีต้นกามปูต้นใหญ่ที่เห็นตอนแรกบัดนี้ไม่มีแล้วพื้นเป็นลานดินเรียบๆมีเก้าอี้เรียงอยู่6แถวมีเชิงตะกอนตั้งอยู่น้องผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคุณพลร้องขึ้นมาทันทีคุณพลรวบรวมสติแล้วพยายามนึกว่าเมื่อคืนมันคืออะไรแล้วคนพวกนั้นรวมถึงเต็นท์ที่เจอเมื่อคืนหายไปไหนลำธารด้านข้างก็ไม่มีเป็นแค่ร่องน้ำเล็กๆเหมือนเป็นที่เอาไว้เขี่ยขี้เถ้าทิ้งแล้วที่สำคัญก็คือรถเข้ามาจอดข้างในแต่ไม่มีทางเข้าแล้วทางที่เชื่อมต่อระหว่างลานดินไปจนถึงถนนเส้นหลักก็มีแต่โคลนคุณพลยืนกำพระแน่นจนสักพักมีชาวบ้านขับรถผ่านมาที่ถนนใหญ่แล้วตะโกนถามว่าเข้าไปทำไมมันเป็นลานเผาศพแล้วเอารถเข้าไปได้ยังไงหลังจากที่คุณพลและน้องๆกลับมาถึงกรุงเทพก็ได้เดินสายรถน้ำมนต์กันทันที7วัดหลังจากนั้นน้องของคุณพลก็ได้มาเล่าให้คุณพลฟังว่าเมื่อคืนนั้นเข้าฝันว่ามีรถตู้ขับมาคันนึงแล้วหลุดโค้งตกเหวลงไปทั้งคันใกล้ๆกับจุดที่คุณพลและน้องๆไปกางเต็นท์นอนนั่นแหละก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าจากป่าผีชุดที่5หลอนสมใจกันไม่เอ่ยแล้วทุกๆคนล่ะคะเคยมีประสบการณ์ชวนขนหัวลุกแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าช่วยเม้นบอกพร้อมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ ส